ale to niespodzianka. Zapraszam dzisiaj po godzinie 13:00. Natalia Grzeszczyk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, czwartek, 31 maja. Jest 6:00. Trójce serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Kilkuset kibiców obserwowało trening polskiej kadry piłkarskiej w Arłamowie. Zaangażowanie piłkarzy było na bardzo wysokim poziomie. Jestem szczęśliwy, tak, że już teraz nas wspierają i że chcą oglądać nasze treningi. Rozpoczął się długi weekend. Gdzieś na drogach więcej podróżnych, do tego procesję Bożego Ciała. Starajmy się tutaj być dla siebie życzliwi, krótko mówiąc, dogadywać się na drodze. Podpowiadają policjanci. Organizacja Reporterzy Bez Granic potępia sfingowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy zabójstwo rosyjskiego dziennikarza. To było prawdziwe święto na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Arłamowie. Święto piłkarzy i kibiców, którzy wzięli udział w treningu otwartym. Był na nim także Adam Malecki. 800 kibiców obserwowało poczynanie naszych piłkarzy na boisku. Najpierw kadrowicze solidnie poćwiczyli pod okiem selekcjonera Adama Nawałki, a po godzinie ruszyli w stronę trybun, by rozdać autografy. Radości nie było końca, szczególnie wśród najmłodszych kibiców. Ja złapałem lewego. Zaangażowanie piłkarzy było na bardzo wysokim poziomie. No, dostałem dużo piłkarzy, nie wiem. Ja na początku się musiałam trochę pchać, bo byłam z przodu, a później dostałam dwa autografy od Nawałki i od lewego. Polacy, wygramy mundial! Tak. Polska! Pod wrażeniem atmosfery panującej na treningu był wciąż czekający na debiut w kadrze Szymon Żurkowski. Jestem szczęśliwy, tak, że już teraz nas wspierają i że chcą oglądać nasze treningi. Dzisiaj piłkarzy czekają kolejne treningi, tym razem jednak już bez kibiców. Walka o wyjazd na Mistrzostwa Świata trwa w najlepsze. Arłamów, Adam Malecki. A mundial w Rosji rozpoczyna się już 14 czerwca. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywane Bożym Ciałem. Ulicami przejdą uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem, mówi ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Każdy z nas jest pielgrzymem. Rozpoczynamy to życie na ziemi, ale zmierzamy ku tym przestrzeniom niebieskim. By na tej drodze nie ustać, rzeczywiście nią wędrować, to jest potrzebny ten pokarm niebieski. Dlatego też, gdy wędrujemy dzisiaj tą procesją Bożego Ciała, to jest to takie publiczne wyznanie wiary, ale jednocześnie jest to takie przepiękne zaproszenie tych wszystkich, którzy może są czasami obok, aby ruszyli w drogę razem z nami. Uroczystość Bożego Ciała przypada 60 dni po Wielkanocy. A w związku z procesjami w wielu miejscach będzie obowiązywać zmiana organizacji ruchu, przypomina Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Słowo klucz, rozsądek i wzajemny szacunek kierowców, czyli wszyscy gdzieś wyjeżdżamy, wszyscy musimy dojechać w to miejsce podróży, więc bądźmy dla siebie po prostu życzliwi, chociażby jakieś tam mniejsze błędy, które być może mniej doświadczony kierowca wykona na drodze. Starajmy się tutaj być dla siebie życzliwi, krótko mówiąc, dogadywać się na drodze. Do końca długiego weekendu na drogach będzie więcej patroli. Organizacja Reporterzy Bez Granic potępiła prowokację Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. We wtorek SBU poinformowała o śmierci Arkadija Babczenki, który miał paść ofiarą zamachu. Wczoraj rosyjski dziennikarz mieszkający w Kijowie pojawił się na konferencji razem z szefami służb Ukrainy. Wyjaśniono, że nieprawdziwa informacja o śmierci reportera była częścią operacji rozbicia siatki rosyjskich agentów. Pojawienie się dziennikarza całego i zdrowego przyniosło nam ogromną ulgę, lecz działania ukraińskich służb były niepokojące i godne pożałowania. Pozostaje nam zapytać, czy taki schemat działania był naprawdę konieczny. Czytamy w oświadczeniu organizacji Reporterzy Bez Granic. To międzynarodowa organizacja pozarządowa propagująca i monitorująca wolność prasy na całym świecie. Nad jeziorem Nyskim na Opolszczyźnie oficjalnie otwarto sezon wodny. Do końca września służby ratownicze będą czuwać nad jeziorami Nyskim i Turawskim, mówi prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Białochwałek. W tym roku zaczęliśmy o wiele wcześniej wystawiać patrole ze względu, że maj to jest taki typowo lipcowy miesiąc się zrobił. Mieliśmy już 4 duże akcje ratunkowe, uratowaliśmy 13 osób na jeziorze Nyskim. W Nysie będzie 8 funkcjonariuszy, gdzie dysponują 2 łodziami, jedna, która bazuje na Nysie, druga na Odmuchowie będzie bazowała w tym roku. Mamy bardzo duży oddział, dużo sprzętu, dużo ratowników. Sezon kąpielowy nad jeziorem Nyskim zostanie otwarty 15 czerwca, ale już teraz będą tam w Oprawce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 16 stopni pokazują już teraz termometry we Wrocławiu, w Warszawie 18, a w Zielonej Górze 19. W ciągu dnia będzie dużo więcej, od 26 do 31. Dużo słońca po południu na zachodzie, południu kraju i w części centralnej. Miejscami zachmurzy się i wówczas może przelotnie padać i grzmieć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Pokaż mi, Panie, swą twarz z płyty lednickiej z 2002 roku. Ile to już lat temu? A moimi gośćmi w Poznaniu, w Polskim Radiu Poznań są bardzo dobrze Państwu znani muzycy z zespołu Siewcy Lednicy, którzy odpowiedzialni są za oprawę liturgiczną lednickich uroczystości i nie tylko. Agnieszka Chrostowska i Piotr Żaruwa-Ziemowski. Witam Was. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również głowa i mózg całego przedsięwzięcia, ojciec Wojciech Prus, dominikanin, duszpasterz lednicki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A już liczyłam na to, że ojciec powie tradycyjnie jestem, jestem, jestem. A, rzeczywiście zapomniałem. Jestem, jestem, jestem, jestem z wami. To cytat z ojca Jana. To wyjaśnijmy, dlaczego jestem i dlaczego od miesiąca, kiedy usiłuję rozmawiać z ojcem, kiedyś gdzieś tam łapiemy telefonicznie, to najpierw słyszę jestem, jestem, jestem. To oczywiście zaczerpnięta intuicja właśnie z tegoż nagrania, które doskonale się przechowało w archiwach Polskiego Radia, bardzo z nami zaprzyjaźnionego, i to jest właśnie taki dżingiel z ojcem Janem, który wpada do was na audycję, kiedy byliście na Lednicy, tam w waszym namiocie radiowym, i ojciec Jan mówi jestem, jestem, jestem z wami. To jest jedna z intuicji. Inna intuicja to jest oczywiście imię Boże, czyli jestem, który jestem. Jeszcze inna intuicja to jest modlitwa pewnego małego chłopca, który przed laty znalazł swoją inspirację. Panie Jezu, jesteś, Panie Jezu, jestem. Tutaj z tą modlitwą jest historia niezwykła, ponieważ ja byłem przez wiele lat ostatnich przekonany, że to jest modlitwa małego Piotrusia, a ostatnio się dowiedziałem, że to było trochę inaczej. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że Piotruś tę modlitwę wymyślił po moim kazaniu. Ja podobno mówiłem to na kazaniu, czyli właściwie razem z Piotrusiem jesteśmy autorami tych słów. Dowiedziałem się o tym 2 tygodnie temu. A skąd jestem? A mianowicie to jest streszczenie takie syntetyczne słowa, które nam ojciec Jan pozostawił na ten rok, gdzie zapisał taki motyw z Soboru Watykańskiego II, że człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Dlatego nie może inaczej odnaleźć się, aniżeli przez bezinteresowny dar z siebie. Ale zgódźmy się, że gdyby tak brzmiało hasło całej naszej lednicy w tym roku, to trochę długo. Dlatego streściliśmy to w słowie jestem. No i cała tajemnica się rozwiązała, zagadka się rozwiązała 31 maja. Uroczystość Bożego Ciała, czyli dziś do lednicy zostało, odliczacie godziny czy dni? No to zostały 2 dni. No to już niecałe. 48 godzin. Zależy, o której mamy emisję programu. Dzisiaj jesteśmy pomiędzy uroczystościami właśnie Bożego Ciała, lednicą. Poznaniacy wychodzą tłumnie na procesję Bożego Ciała. Poznaniacy, rzeczywiście mamy tą naszą centralną procesję, która wychodzi od Kościoła Bożego Ciała i potem zmierza do katedry naszej, katedry apostołów Piotra i Pawła. I tu znowu historia z ojcem Janem, bo no nie pamiętam dokładnie, kiedy może Piotr i Agnieszka będą pamiętali, ale było to kilka dobrych lat temu. Ojciec Jan rozmawia z arcybiskupem Gondeckim. I mówi, no, księże arcybiskupie, oczywiście zapraszam na lednicę i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ksiądz arcybiskup, przewodniczący Episkopatu Polski w tej chwili, powiedział, ojcze Janie, przyjdę, jeżeli ojciec przyjdzie na procesję Bożego Nie widziałem, on ciała. Dokładnie powiedział tak, bo akurat byliśmy Byłeś w Trójkę. Przy tym, tak, tak, byłem przy tym. I ksiądz arcybiskup mówi, nie widziałem nikogo z lednicy, Na procesji Bożego Ciała. Właśnie wtedy tak Jan, ojciec, powiedział jestem. No i rzeczywiście pojawił się na procesji. No to dla ojca Jana też pod koniec jego życia był niezwykle wielki wysiłek, więc tym bardziej cenna była jego obecność, bo z reguły jest tak, no nie wiem jak u was w Warszawie, ale u nas jest zawsze tak, że jak jest procesja Bożego Ciała, jest niezwykle gorąco, i z reguły pada deszcz albo jest burza. Chociaż muszę powiedzieć, że ten pierwszy rok śmierci ojca Jana, 2016, idąc tym tropem zaproszenia arcybiskupa Gondeckiego, pojawiłem się na procesji. I to był ten rok, kiedy było zupełnie inaczej, bo ja pamiętam, że szedłem w kapie, czyli tej czerni na biel habitu naszego, i wcale mi nie było gorąco. No było tak. Mi bardzo dobrze. Ja, ale nie w Warszawie zawsze to, jest gorąco z reguły. ale czasami śpiewają ptaki. Ja pamiętam zeszłoroczną procesję Bożego Ciała, kiedy ojciec Wojciech na Lednicy, wspaniała rzeczywiście, i mieliśmy więcej stacji, nie tylko cztery, bo tutaj było przy Osiołku, przy Matce Bożej, tak. I to było coś cudownego. Ja jak dzisiaj myślę o Bożym Ciele, to właśnie myślę o tym Bożym Ciele na Lednicy, które było rzeczywiście, ta procesja była zupełnie niezwykła. A Piotr za mną szedł z gitarą, tak jak za najlepszych czasów pielgrzymkowych, i bez nagłośnienia graliśmy, i Pan Jezus z nami, tak pokazywaliśmy Panu Jezusowi, mówi, o właśnie, tu są osiołki, stacja pierwsza, Pan Jezus i osiołki, i błogosławiliśmy nasze osiołki. To jak ta procesja Bożego Ciała na Lednicy wygląda? Ona wyglądała bardzo spontanicznie. No, stwierdziliśmy właśnie chyba z Piotrem w zeszłym roku, no robimy mszę zawsze w Boże Ciało o 19:00, no to jak to? No przecież ruszamy z procesją i po prostu zabieramy Najświętszy Sakrament, czyli Pana Jezusa, i Mu pokazujemy. No i nagle przechodzimy koło osiołków i ja mówię, Panie Jezu, a to są nasze osiołki. Potem idziemy dalej. Ja mówię, Panie Jezu, a to jest nasz głaz Jamna. Potem idziemy dalej. Mówię, a Panie Jezu, a to jest nasze jezioro. Oczywiście On to wszystko wie, ale za każdym razem, no każda procesja Bożego Ciała ma właśnie ten sens, że my ruszamy z Jezusem Eucharystycznym i właściwie Mu pokazujemy nasz świat, czyli to miejsce, w którym żyjemy, no i On błogosławi. Ja pamiętam takie kazanie kiedyś miałem, jak już się zdążyłem zakochać w procesjach Bożego Ciała, ale to zakochanie się pojawiło późno w moim życiu kapłańskim nawet. I pamiętam, jak się rozpędziłem, mówię, no i Pan Jezus błogosławi ten nasz świat, na przykład te cudowne dziury na placu Cyryla Ratajskiego w Poznaniu. Tam jest taka cudowna dziura, można nogi połamać, i Pan Jezus mówi, o, błogosławię tą cudowną dziurę. Proszę sobie wyobrazić, że 3 dni po już tej dziury nie było. Także tak skutecznie działa kazanie na Bożym Ciele. To w takim razie tu stawiamy kropkę, wracamy za chwilę do opowieści poznańskiej, a teraz oczywiście no musi być muzyka prosto z Lednicy. uroczystość Bożego Ciała, prośba o ducha Siewcy Lednicy, którzy są z nami w Radiu Poznań, Agnieszka Chrostowska, Piotr Żaruwa-Zimowski i również ojciec Wojciech Prus, duszpasterz lednicki, bo przed nami już za chwilę Lednica. Ojcze, no skoro ojciec zakochał się w tej uroczystości Bożego Ciała, to w czym się ojciec zakochał? Świadectwo, tak? Trzeba powiedzieć, jestem. To znaczy, ja pamiętam Boże Ciało jako chłopiec, ponieważ moja siostra kochała sypać kwiatki. No ja jestem od niej 5 lat starszy, no i moja mama, jak były te procesje w tygodniu w oktawie Bożego Ciała, mówiła, to musisz pójść z Magdą, żeby ona sypała kwiatki. No ja w tym czasie chciałem chodzić grać w piłkę nożną, tak? No w związku z tym byłem strasznie niezadowolony i najlepsze, że sąsiadki zapamiętały taką historię, pomyliłem godziny. I chyba u nas procesja była po mszy o 17 wieczorem, więc myśmy już o 16 byli w kościele. Kompletnie pusty kościół, otwarty, to były jeszcze wtedy takie czasy. No i ja w te brudne kolana po piłce nożnej, bo nie zdążyłem się umyć, bo się spieszyliśmy, założyłem takie spodenki od pierwszej komunii, białe kolanówki nałożyłem. Moja siostra obok i myśmy godzinę czekali. Więc to była taka trochę trauma dziecięca, że musiałem odprowadzać moją siostrę. Potem jako kleryk i młody ksiądz, no to tak sobie myślałem, no nie, to nie jest ta pobożność, bo taka ludowa, o ludzie, nie, to takie za mało wysublimowane. No czasami człowiek, zwłaszcza jako ksiądz, jest taki trochę głupio mądry po święceniach. Natomiast potem trafiłem do Poznania i to było błogosławieństwo, kiedy tu zamieszkałem znowu 2006 rok i nie pamiętam, kiedy była pierwsza procesja, wyruszyłem. To nasza procesja parafialna, czyli to taka stosunkowo mała, idzie od naszego kościoła, najczęściej do naszej parafii Świętego Zbawiciela. I kiedy klęknęliśmy na placu Cyryla Ratajskiego i ja poczułem pod kolanami wyboistość asfaltu, to znaczy to miejsce, gdzie nigdy się stopą nie chodzi, nagle do mnie dotarło, to był taki ułamek sekundy, że to jest fenomenalne, że my jesteśmy stopą w tych miejscach, gdzie nigdy nie chodzimy, gdzie normalnie jeżdżą auta i że my tam zaprowadzamy Pana Jezusa i On rzeczywiście błogosławi te miejsca naszej codzienności, naszego trudu, takie zwykłe i normalne. I pamiętam nawet kiedyś przed laty z kolei mój współbrat, ojciec Paweł Kozacki, dzisiaj prowincjał dominikanów, też przyjaciel nasz lednicki i wychowanego ojca Jana, on taki krytyczny tekst napisał w miesięczniku W drodze, kiedy procesja Bożego Ciała szła przez rynek główny w Poznaniu i mówi, no tu my idziemy z procesją, a ludzie w tych ogródkach piwnych i chyba po tym tekście w ogóle została zmieniona trasa procesji swoją drogą, tak myślę. Cuda Bożego Ciała kolejne. No tak, cuda Bożego Ciała, ale mi się wydaje, że nawet jeżeli to jest tak, a coraz częściej się zdarza, że ludzie tacy z boku ulicy się śmieją, tak, z tego, to mi się wcale nie wydaje, że to Panu Jezusowi przeszkadza. No nawet jak się śmieją, przecież Jego też opluwano tutaj za ziemskiego życia. No i Pan Jezus to przyjmuje i błogosławi i się uśmiecha. I myślę, że to jest bardzo głęboki sens. Także jestem naprawdę szczerze zakochany w każdej procesji Bożego Ciała, a najbardziej teraz w tej lednickiej, którą w zeszłym roku z Piotrem zaczęliśmy. Ja bym tutaj poddała pod wątpliwość, czy na pewno ludzie się śmieją, bo ja mam wrażenie, że wcale nie, że bardziej poważnieją albo odchodzą na bok, ale nie żartują sobie z tego wydarzenia, które gdzieś tam obok nich się dzieje. Agnieszka, ja słyszałam, jak uśmiechałaś się, słyszałam przez radio i widziałam, sypałaś kwiatki? Oczywiście. Oczywiście sypanie kwiatków to była jedna z najfajniejszych rozrywek w kościele, kiedy się jest małą dziewczynką w małym miasteczku, więc oczekiwanie na w ogóle cały proces, najpierw przygotowywania się i zbierania tych kwiatów do sypania, no to był taki moment, kiedy można było się tak naprawdę zaangażować w kościół, kiedy dla dzieci w tym kościele było po prostu miejsce, takie naprawdę dla nich, no bo ja jestem z małej parafii, w której nie było mszy dziecięcych. Przepiękna nie było... nazwa swoją drogą, Łobez. Proszę Łobez, zobaczyć, jaka tam jest tak. poezja w tej nazwie, Łobez. I parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Więc to był taki czas, kiedy dzieci miały swoje miejsce i naprawdę dobrze się czuły. I to i mi to było bardzo potrzebne, bo ja się z tym urodziłam, żeby w kościele coś robić. Więc to był taki czas dla mnie, kiedy mogłam jako kilkulatka się realizować. I to oczywiście zostało do dzisiaj. I dzisiaj już nie sypiesz realizuję kwiatku. To nad Lednicą. Nie sypię. Inne już kwiatki. sypiemy, ale no oczywiście, że tak, oczywiście, że chodziłem Piotr, sypać kwiatki. Piotr Ziemowski, biegałeś z dzwonkami jako ministrant? No właśnie nie. Mimo, że ciało to się trochę tak kojarzy, ja mam dwa takie wspomnienia. Pierwsze to jak byłem małym chłopcem i już zaangażowałem się w szkoły muzyczne, no już tak bardzo poważnie myślałem o muzyce i poszedłem z tatą na Boże Ciało. No i śpiewał, ja pochodzę z poznańskiego Dębca, wobec tego śpiewał nasz chór bardzo poważny, no i trochę nie stroił, no to nawet trochę bardzo nie stroił. I ja zacząłem się głośno śmiać. I wtedy dostałem takiego pstryczka od mojego taty i mówi, co się śmiejesz? Przecież to jest młodzieżowy. To było pierwsze. A drugie to jak jak byłem dorosły, sprowadziliśmy się do miejscowości, do dzielnicy pod Poznań i tak w przeddzień Bożego Ciała wychodzę na ulicę i wszyscy sprzątają i tak dalej. I sąsiadka mi mówi, sąsiad, weź się tam za sprzątanie, przecież za chwilę tędy pójdzie Pan Jezus. I to rzeczywiście to do mnie przemówiło, że ci ludzie, sąsiedzi bardzo poważnie to traktują. Że to nie jest tylko wywieszenie flagi czy udekorowanie okien, ale oni bardzo poważnie do tego, oni rzeczywiście podchodzą do tego bardzo poważnie, że za chwilę tą drogą pójdzie Pan Jezus. Wobec tego ja muszę się do tego przygotować. I to mi się bardzo spodobało. Ojcze, w czym tak naprawdę my uczestniczymy, idąc w tych procesjach? To są dwa wymiary oczywiście. To o jednym już wspominaliśmy, że Pan Jezus pod postacią chleba, Pan Jezus Eucharystyczny wyrusza w drogę razem z nami i to jest dla mnie taki też taniec, kiedy te dziewczęta sypią kwiatki. Dlatego powiedziałem, że Agnieszka sypie kwiatki, bo pomyślałem sobie, że teraz może to byłby ciekawy element, kiedy będziecie grali na Boże Ciało, tak rozrzucić kwiaty, tak? W trakcie którego już z utworów, na przykład tego najnowszego Jestem drogą. I to jest tak, właśnie też dzięki Lednicy to zobaczyłem, że te procesje Bożego Ciała w gruncie rzeczy mają w sobie dużo elementów taneczności i my wychodzimy, żeby Pan Jezus błogosławił. Równocześnie dla mnie jest to eucharystycznie, kiedy odprawiamy mszę świętą, dzień każdego i każdej z nas, dzień pierwszej komunii. Bo być może, no, nie wiem, czy Pani pamięta, czy Agnieszka, czy Piotr, czy pamiętacie datę swojej pierwszej komunii, bo ja przyznam, że nie pamiętam. No ale ja dzień też Bożego Ciała, no właśnie, on może być takim świętem naszej pierwszej komunii. Pamiętam, jak chłopiec przyjąłem tą pierwszą komunię, to zaraz się pytałem, kiedy mogę pójść znowu. Chciałem od razu tego samego dnia pójść jeszcze raz na mszę świętą. To taki ogień dziecięcy. Ja myślę, że bardzo ważne sobie to przypomnieć i sprawić przez wspomnienie w Duchu Świętym, żeby ten ogień znowu w nas zapłonął. I wreszcie odkrycie ostatniego czasu. My w ramach spotkań lednickich w czwartkowe wieczory w Poznaniu czytamy często Ojców Kościoła, no bo to jest akurat dziedzina, na której trochę się znam i lubię czytać wspólnie w takim małym stosunkowo gronie teksty ojców, a to też dziedziczę od ojca Jana, bo pamiętam jak z Piotrem byliśmy w duszpasterstwie szkół średnich, ojciec Jan zawsze z nami siadał i wspólnie coś czytaliśmy i to były bardzo fascynujące spotkania, a my tutaj teraz czytamy Ojców Kościoła i muszę powiedzieć, że w tym roku z zadziwieniem odkryłem znaczenie słowa Boże Ciało dotyczące wspólnoty, ponieważ jedno ze znaczeń to jest to ciało Chrystusa, tak? Drugie ze znaczeń to to ciało eucharystyczne, które my przyjmujemy, ale wreszcie trzecie ze znaczeń to Boże Ciało jako wspólnota, że my wszyscy jesteśmy Bożym Ciałem, tak się mówi, nawet święty Paweł mówi, jesteście ciałem Chrystusa. I święty Augustyn powiada, my siebie nawzajem przyjmujemy. Mówi, przyjmujcie to, co widzicie i stawajcie się tym, co przyjmujecie. I Augustyn mówi, jak widzicie hostię, to widzicie oczywiście to ciało Chrystusa pod postacią chleba, ale widzicie siebie nawzajem. I nagle do mnie dotarło coś zupełnie fundamentalnego, że więzią naszym jestem wewnątrz Kościoła, miarą tego jestem, nie jest to, czy my się lubimy, czy nie lubimy. Ponieważ bardzo często różne się sytuacje zdarzają. Ale jak my stajemy przy ołtarzu, to my jesteśmy wszyscy ciałem Chrystusa i teraz jak ja spożywam komunię, to przyjmuję kogoś, kogo lubię w kościele i tego, który stoi z boku, obok mnie i z którym akurat ostatnich dni mam trochę bardziej nie po drodze. I muszę powiedzieć, że doznałem zadziwienia, I nagle odkryłem coś, co jest fundamentem Kościoła, że w Kościele fundamentem nie jest sympatia i antypatia, tylko jest miłość Chrystusa, czyli jestem, a to jest hasło tegorocznej lednicy. Jestem Twój. Gdy znów pomyślę, że wszystko mogę i lepiej wiem, gdy znów zabłądzę i pogubię drogę, Ty uratuj mnie, obmyj wodą i ubierz w szaty nowe, usta napełni Twoim słowem. Jestem Twój, zbaw mnie, Panie, amen. W imię Twe niech tak się stanie, amen. Jestem Twój, zbaw mnie, Panie, amen. W imię Twe niech tak się stanie. Jestem Twój, siewcy lednicy. Tak właśnie będą śpiewać za 3 dni na polach lednickich, a dzisiaj z nami w Radiu Poznańskim. Jestem, hasło lednickie w tym roku, jestem, czyli to pytanie najpierw do siewców lednicy. Jestem, czyli jestem niewystarczający, jestem niedoskonały, jestem niemądry. Jakie to jestem? Jestem, bo jestem. To jest fundament. Ja po prostu jestem. Nie ma znaczenia jaki. Jak jestem niedoskonały, to mam szansę być doskonały. Jak jestem mały, to mam szansę urosnąć. Jak jestem zamknięty, mam szansę się otworzyć. Najważniejsze, że wiem, że jestem. Że po coś tutaj jestem. Że ja, opowiadając młodzieży w tym roku na rekolekcjach wielkopostnych, powiedziałam im, że Pan Bóg nie zajmuje się rzeczami nieważnymi. Więc jeżeli Ciebie stworzył, to znaczy, że jesteś ważny i pamiętaj o tym. I też nie ma takiego znaczenia, co ja dzisiaj myślę o sobie. Nawet jeżeli pomyślę, że jestem niewystarczająca, to ważne, żebym wiedziała, że mogę być wystarczająca, jeżeli tylko będę trzymała się Chrystusa. To jest dla mnie klucz. Ja jestem, bo jest Bóg i bo jest Chrystus. Panie Jezu jesteś, Panie Jezu jestem. To hasło jest kompletnie wbrew dzisiejszej filozofii życiowej, dzisiejszemu światu. Jestem no i właśnie, jest to chciałem też Właśnie to chciałem też powiedzieć, że w dzisiejszym zagonionym świecie, kiedy w ogóle nie zwraca się uwagi na drugiego człowieka, nawet tutaj jadąc do studia, widziałem mimo tego święta, które jest za chwilę, agresję kierowców, że, bo jest pośpiech. My nie zauważamy drugiego człowieka, a przecież jestem, ja tutaj jestem i ty jesteś obok mnie. I wystarczyłoby na siebie spojrzeć życzliwie i wtedy ten świat stałby się zupełnie inaczej. I to jest nieważne, czy ty jesteś chrześcijaninem, buddystą, być może jesteś ateistą, ale spójrz troszeczkę tak w głąb siebie i my chrześcijanie mamy no, zupełnie inny wymiar, bo możemy no, łączyć się przez to, że jesteśmy dla Pana Boga z Jezusem. I w tym wypadku to no, ma ogromne takie znaczenie i bardzo, bardzo szerokie znaczenie słowo jestem. Ojcze, a ja mam takie pytanie. Jestem zmęczony, jestem niedoskonały i odpowiedź, ale masz fajnie. To, co to za historia z tym, ale masz fajnie? To jest, rzeczywiście opowiedziałem to w drugim kroku ku lednicy, ponieważ przez kilka dobrych lat no, w tym klasztorze naszym w Poznaniu mieszkał ojciec Józef Zbożil. On jest moim serdecznym przyjacielem, a też jest starszym bratem. Jak wstępowałem do zakonu, no to on już był na ostatnim roku, potem był młodym księdzem, kiedy przyszedłem do Krakowa, więc mnie spowiadał. No a potem się zaprzyjaźniliśmy. On ma taki no, niezwykły dar i łagodności i takiej dobroci, takiego dobrego jestem. No i jak był w Poznaniu, to ja często do niego zachodziłem, a zwłaszcza wtedy, kiedy no właśnie taki byłem narzekający. No i on stosował takie metody paradoksalne. Ja mówię, Józef, wszystko się wali, w ogóle niczym sobie nie radzę. Wtedy byłem dyrektorem w drodze. Mówię, wszystko się sypie, budżet zagrożony, sprzedaż spada. A Józef mówił, ale masz fajnie. No i co miałem zrobić? No to ja się za każdym razem uśmiechałem, ale najciekawsze w tej historii jest to, że on teraz mieszka w innym klasztorze, a wcześniej był przeorem w innym klasztorze, no i zdarzało się tak, że to on do mnie dzwonił, no i mówił, co mu się rzadko zdarza, no ale bywało, że mówił, ojej, wiesz co, naprawdę jest ciężko. Ja mówię, wiesz co, ja miałem tutaj takiego sąsiada przez kilka lat, przez ścianę, bo rzeczywiście on był moim sąsiadem. Wiesz, mówię, Józef, taki był tutaj sąsiad i za każdym razem, jak mówiłem, że się wszystko sypie, to on mówił, ale masz fajnie. No i Józef mówi, wiesz co, to był bardzo mądry sąsiad. No i proszę, jak ktoś przychodzi z takim tekstem, no to po prostu, no, nawet jeżeli naprawdę się wszystko wali, a czasami się naprawdę wszystko wali, no ale jak ktoś jest tym życzliwym spojrzeniem, a o tym też jest lednica w tym roku, no to my się i w takich okolicznościach uśmiechniemy po prostu. No właśnie, trzy kroki. Ojciec wspomniał o drugim. Czym są te trzy kroki do lednicy? No to są takie nasze filmiki, które przygotowywaliśmy i do których jeszcze zapraszamy w drodze na lednicę, można je obejrzeć. Pierwszy był o tym, żebyśmy rozpisali swoje jestem, czyli żebyśmy zrobili swój plakat, bo plakat lednicki w tym roku ma takie symboliczne rysunki. Trochę tak jak młodzież lubi, tak? Też w internecie często, czy w komórkach mamy, ja to mówię emot ikony, ale młodzież się śmieje, że to się jakoś inaczej wymawia. Nigdy nie pamiętam, że się ze mnie śmieją. No więc było hasło na rysunki. Rysuj swój plakat. Jakbyś opowiedział samego siebie, to co kochasz, właśnie twoje jestem, tak jak mówiła Agnieszka. Drugi krok ku lednicy był jestem dobrym słowem. To znaczy, żebyśmy przygotowali może jakieś takie dobre słowo. Pamiętam, jedna z uczestniczek pracy nad scenariuszem mówiła, no ja to zaniosę do mojej pani sklepowej, po poznańsku mówiąc, na osiedlu, bo ona jest tak niemiła, że ja jej wręczę taką karteczkę z dobrym słowem. Może się wreszcie uśmiechnie. No a trzecie słowo, czyli krok ku lednicy, no jest o tym, co jest no, tym naszym wymarzonym gestem tegorocznego spotkania, gest jestem bezinteresownej miłości, obmywanie sobie nawzajem nóg i tutaj obok mnie siedzi ta osoba, która pierwsza powiedziała, a może byśmy zrobili ten gest na lednicy w tym roku i to Agnieszka. Agnieszka, pamięta, no tak. Tak, tak i ona tak. Rzuciła to i mówi, a nie, to chyba trochę za bardzo szalone. Agnieszka, pamiętasz? Tak, ja pamiętam. A na szczęście ojciec powiedział, nie, a może jednak zróbmy. No. I myślę, że to duch Jana Góry gdzieś nas natchnął i połączył, że ten pomysł po prostu padł i wszyscy stwierdzili, że to wcale aż takie szalone nie jest. Jak to technicznie rozwiążecie? No właśnie, to ja myślę, że to trzeba jest zrobić najpierw pedikir dobry. Jeszcze mamy dwa dni albo jeden. Bolednica pojutrze, pedikir. To jest punkt numer jeden. Numer dwa, ojcze? No numer dwa to jest tak naprawdę, jak się pani zapytała, jak to zrobimy, to oczywiście byliśmy pełni spokoju. No jasne, jasne, wszystko dobrze mamy i nagle się okazało, że no przecież zaraz, ale skąd my weźmiemy wodę? My jesteśmy nad jeziorem, ale jak tą wodę przetransportować na pola? I to znaczy, że to jest duch ojca Jana. Tak, tak. I nagle się okazało, że ojciec Jan w 2009 dostał cudowne butelki, naprawdę piękne, z takim wizerunkiem chrztu. No i dostał ich chyba ponad 100 tysięcy. Rozdał to, co miał, ale zostało na całe szczęście 20 tysięcy tych butelek i one przez 9 lat stacjonowały na polach. Proszę sobie wyobrazić. Deszcz padał, wichry wiały, a butelki trwały. No i teraz stwierdziliśmy, no oczywiście weźmiemy te butelki, tylko jak ruszyliśmy tą wierzchnią warstwę, okazało się, że w środku są ślimaki, woda jest zielona, po prostu wszystko. Palety się rozpadły w międzyczasie. A butelki trwały. Butelki trwają i od półtora tygodnia trwa cały czas akcja i to jest naprawdę, oczywiście jak za najlepszych czasów ojca Jana, po prostu jest generalnie pospolite ruszenie. I pierwszy dzień oczywiście ludzie zaczęli myjkami powolutku myć, potem ktoś przyjechał, mówi karszer, musi być karszer, stanął, sikał tą wodą, był cały mokry i przeszczęśliwy. Potem chłopaki mówią, jeszcze dwa takie kontenery plastikowe, będziemy wkładali te butelki do kontenerów, zalejemy wężem, tam woda zwłaszcza strażackiego, bo OSP nam pożyczyło. I tak po prostu mnie to fascynuje, ta twórczość, pomysłowość i dobroć ludzi. I ludzie mówią, ojcze, my mamy szansę być dobrzy, dziękujemy. No tak, to bo jeszcze... to właśnie dlatego, że to jest duch ojca Jana, bo ojciec Jan kochał, kiedy ludzie pracują. Tak, dawał robotę. On mówi, wiesz, to nie chodzi o tą robotę, to chodzi o to, żeby ludzie się zaprzyjaźnili z sobą. Tak, i kiedy oni już przyjadą na Lednicę, oni już będą znali, przynajmniej no, w jakiejś części będą się znali, bo przyjadą i wspólnoty, i ci odmycia i odmycia tych butelek i tak dalej, wszyscy będą razem. Pieczętowania ręczników. Naklejania naklejek na te butelki. Naklejania na te, tak, i to jest wspaniale, to jest wspaniałe, że wracamy do tego, co rzeczywiście było kiedyś, że wszyscy razem pracowali, przygotowywali tą Lednicę. Wszystko na ostatnią chwilę. Wszystko na ostatnią chwilę. Oczywiście. Ale słychać po głosie ten optymizm, radość i w ogóle kompletne niezmęczenie. Pamiętam parę lat temu, jak było napełnianie winem takich małych buteleczek. Małych buteleczek. Ojej, to było piękne. To było piękne. I wszyscy pracowali na zmianę, nocami, dniami. Bardzo różni ludzie też przychodzili z chęcią napełniania tych buteleczek, bo to trzeba było rozlewać wino z dużych butelek do małych. Zdarzały się takie grupy panów, którzy też chcieli rozlewać wodę. Byśmy tak rozlali buteleczki. Tak, dokładnie tak było, ale to wtedy już im musieliśmy podziękować. Państwo słyszą, że to tak można opowiadać. Po prostu idź i kochaj. Idź i kochaj. Idź i... Jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj. Pierwszego kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół, dojdziesz daleko, tylko chciej. Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj, nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Gówno śmiej. Idź i kochaj. Bye. Twe buty w uszy i otwórz drzwi. To najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj. Idź i kochaj, idź i kochaj. Idź i kochaj. Zanieś swoją miłość aż na koniec świata. Może wtedy dotrzesz do swojego brata. Idź i kochaj. Idź i kochaj. Idź i kochaj. Siewcy Lednicy, hymn z 2017 roku. Jak już wywołaliśmy do tablicy hymn, no to z tego roku 2018, czy tradycyjnie hymn zaczął się od burzy mózgów, czy nagłego olśnienia, Piotrze? No, burza mózgów za bardzo nie było, dlatego że pomysł już dorastał, dojrzewał dosyć długo. Mi się marzyło, żeby w tym roku było reggae. Wszyscy mówili, nie, reggae to nie i tak dalej. Ale ja mówię, zróbmy reggae, dlatego żeby trochę przełamać. I rzeczywiście, po naszej wielkopostnej płycie, kiedy wszyscy zobaczyli, wow, ale fajna płyta, Siewcy grają inaczej. Zrobiliśmy pieśń reggae. O, Siewcy grają inaczej. I myślę, że to był bardzo dobry pomysł, dlatego że są też zaczerpnięte fragmenty Pisma Świętego. I tak naprawdę to ta pieśń jest bardzo głęboka. Agnieszka akurat pisała tekst na podstawie fragmentów Pisma Świętego, ale rzeczywiście tam, jeżeli ktoś się przysłucha, to nie są takie słowa, które no spotyka się codziennie i w każdej piosence. Tam są bardzo głębokie słowa. I mi osobiście ta piosenka bardzo pomaga w tym momencie przedlednickim i rzeczywiście ona we mnie tak dojrzewa. Zresztą z wieloma ludźmi, którym dzisiaj rozmawiałem z reżyserem telewizyjnym, mówi, wiesz, super napisaliście tą piosenkę. Za każdym razem, kiedy ją słucham, ona jest we mnie bardziej dojrzewa. Jak dobre wino, które jak stoi, to ono jest coraz lepsze. Agnieszko, długo pisało ci się ten tekst, a miałaś może w tyle głowy taki głos. Pająk, ty nie śpi, ty pisz. Pająk do roboty, tak. Ja mam codziennie ten głos. Nawet dzisiaj rozmawiałam z naszą baletnicą Dominiką Babiarz, który wyjątkowo z nami nie będzie pojutrze, nad Lednicą, ale dokładnie mówiłyśmy sobie o tym, że często słyszymy ten głos, ja słyszę swój pająk do roboty, ponieważ mieliśmy dość mało czasu na to, żeby utwór nagrać i zrealizować i potem jeszcze nagrać teledysk do tego, czy łatwo, czy trudno, trzeba było to zrobić szybko. Dużym wsparciem tutaj byli wszyscy, ja często proszę ojców i wszystkich moich zaprzyjaźnionych duszpasterzy i tych ludzi, którzy rozumieją sprawę, żeby się po prostu modlili. Nie za mnie, tylko za sprawę, bo bardzo za każdym razem boję się banałów i takich łatwych piosenek, które nie pozostawiają niczego w człowieku, poza tym, że sobie potupię nóżką. I mam nadzieję, że tym razem też się udało, że to są takie słowa, które po pierwsze znowu będą syntezą spotkania lednickiego i tych treści, które chcemy opowiadać i przeżywać z młodzieżą przez te kilka godzin na polach lednickich, czyli o tym, że jestem darem, darem Boga Ojca dla świata, ale jestem też darem dla drugiego człowieka i bardzo mi zależało na tym, żeby te treści ująć w tekście tegorocznego hymnu spotkania. A ojciec kontrolował, tak, miał taką pokusę, żeby zaglądać za ramienia i tak, co ten pająk tam tworzy? Ja tutaj akurat nie mam pokusy kontrolowania, to powiem szczerze. Ojciec nam ufa. No tak, i to jest, myślę, że chyba najważniejszy fundament mojej obecności w Lednicy, bo jakby się chciało wszystko kontrolować, to po prostu tego jest za dużo. To się po prostu nie da. Natomiast to, co mnie fascynuje w tej piosence, hymnie, przepraszam. To może być piosence. Pieśni, bo ładnie brzmi. To, że ona uzupełnia. Bo tam wspomniałem tą modlitwę Panie Jezu jesteś, Panie Jezu jestem. Ona też będzie wyśpiewywana. To jest ta modlitwa małego Piotrusia. Ona jest taka trochę dziecięca. Tu jest inny klimat, inny rodzaj muzyczny, jak powiedział Piotr, jest reggae, ale to jest doskonałe dopowiedzenie. I to mnie fascynuje najbardziej w Lednicy, ponieważ w zeszłym roku symbolem Idź i kochaj były puzzle. I puzzle składamy. I inaczej rzecz mówiąc, papież Franciszek mówił o mozaice. I Lednica dla mnie jest taką też przypowieścią o różnorodności Kościoła. I właśnie nie wiedząc, jak pracują siewcy, w którą stronę idą, po prostu nagle się okazało, że dokładnie dopowiedzieli, bo na przykład ta formuła jestem drogą, tak? Bardziej wskazanie na Pana Jezusa jest bardzo dobre. Mnie najbardziej inspiruje ten moment, kiedy tam jest zaśpiew, chyba Kamil śpiewa, gdzie dwaj albo trzej w imię moje, tam ja jestem, tak? I to jest rzeczywiście dokładnie coś, bo jak my pracujemy wspólnie, zresztą Agnieszka często przychodzi na nasze spotkanie programowe, to słyszymy pewne teksty. Na przykład ten, który jest na zwierciadle prawdziwego spojrzenia z Izajasza, ponieważ cenny jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję. Ale ten fragment, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam ja jestem, on nie chodził, że tak powiem, nieładnie w naszych spotkaniach. I to jest dokładnie do powiedzenia i to jest dokładnie kolejny puzzle, kolejna mozaika, więc to dla mnie jest potwierdzenie tego, moi drodzy goście, to ja w takim razie jeszcze poproszę o takie ostatnie, konkretne 3 dni mamy. Co, gdzie, kiedy, najważniejsze informacje ważne przed Lednicą? No startujemy o 8 rano, się otwierają pola lednickie, więc zapraszamy, żeby tam przyjechać. Taki najważniejszy punkt już potem wewnątrz programu to jest 15, no, kiedy my startujemy tak, z koronką. 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Tak się stało, że rzeczywiście ludzie czekają na tą koronkę. Oficjalne rozpoczęcie jest o godzinie 17, ale takie rozpoczęcie z Jezusem i bycie w bliskości Jezusa, ja zawsze wszystkich namawiam, żeby poszli na pole spowiedzi i żeby już o tej 15 ogóle, tak przy przepiękne miejsce, kiedy ludzie stoją w ogromnych kolejkach, ale tak robią, żeby już o 15 być razem i wspólnie razem się modlić. W tym roku będzie bardzo międzynarodowo, bo będzie i krótkie świadectwo dziewczyny, za którą modliliśmy się o uzdrowienie rok temu, która była na misjach w Afryce, ale będzie też w językach, będzie koronka w językach, bo Lednica to już nie jest tylko wymiar Polski, jest to wymiar europejski. Na Lednicę przyjeżdżają ludzie z całej Europy, ale słyszałem już też ze świata. To wobec ze Stanów Zjednoczonych. Ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście. I z całego świata. I z całego świata. Piotr Żarówa się modli. Będzie polską Panamą. Tutaj stawiamy kropkę. Agnieszka Chrostowska, siewcy Lednicy. Do zobaczenia w sobotę. Wojciech Prus, to ja jeszcze poproszę na koniec. Jestem. Właśnie, jestem. Czy my możemy tak tradycyjnie na koniec to jestem przed hymnem bardzo tegorocznym? Bardzo prosimy. To, czy moje, czy w wersji Ojca Jana? To pytanie. W wersji Ojca Jana jeszcze dodatkowo? Jeżeli macie, to puścimy, a ja powiem jestem z wami, a to jest tylko cytat, bo ojciec Jan jest autorem tej wersji. Ojciec Wojciech Prus, duszpasterz lednicki, Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie dziękujemy i zapraszamy drugiego na Lednicę. Jestem z wami. Tutaj na Lednicy dokonuje się rzecz przedziwna, mianowicie my tutaj nie możemy opowiadać od początku do końca. My nie możemy opowiadać po kolei, my nie możemy opowiadać, jak wchodziliśmy na górę Tabor. Ale to po tym, co przeżyliśmy, my możemy zdobyć się na bełkot i odpowiadać od końca do początku. Dzisiaj już bym tego nie potrafił, nie mam tego zdrowia. Jak przypominam sobie początki tej bramy, tego pola lednickiego, gdzie tu rosły jeszcze ziemniaki, buraki i zboże, a dzisiaj rosną nowi ludzie, ludzie trzeciego tysiąclecia, to sam muszę zdobyć się na akt wiary, że ja to przeżyłem. Dzisiaj rzesza ludzi, wspaniałych entuzjastów, entuzjazm, enteos, pijanych Bogiem, to wszystko robi. To jest piękne. Jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. Jestem.